สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของครูเบิร์ดจากนี้ไป3เรื่องติดฮะฟังไปกันยาวๆครับมีเรื่องของครูเบิร์ดนะครับเรื่องสะพรึงเรื่องของคุณโอ๊กหลังรับปริญญาแล้วก็เรื่องของคุณวาครับโครงการฝึกอบรมตอนนี้ครูเบิร์ดอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับครูเบิร์ดบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น้องท่านหนึ่งเล่าให้ฟังในสมัยที่ยังเคยทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าสะพรึงครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับครูเบิร์ต สวัสดีครับพี่แจ็ค นะฮะครูเบิร์ตต้องโทรมาเวลาใกล้ๆแบบนี้เนี่ยแหละครับ ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวอีกประมาณ1นาทีมันจะมีการส่งสัญญาณตีว่า12โมงแล้ว คุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะฮะ ใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์เวลาตอนนี ้เป็นซิกเนเจอร์แล้วมาเวลาเหมาะมาก เพราะผมชอบเล่าคิวที่4ผมชอบเลข4 ใช่ไหม เออขอวิบัติเอาไว้ครับ ชอบเลข4แล้วก็เวลาดีเที่ยงคืนด้วย ใช่คร ับ นะครับครูเบิร์ตครับเดี๋ยวถามก่อนว่าช่วงปีใหม่นี่แพลนไปเที่ยวไหนบ้างไหมฮะเนี่ย ผมคนนครนายกนี่ก็คงอยู่บ้านเหมือนเที่ยวอะครับ อยู่ที่นครนายกเนาะ ใช่ก็คงอยู่กับบ้านอยู่หาญาติเงี้ยกินกันในกลุ่มญาติดีกว่า เออถือว่าพบปะสังสรรค์กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับครูเบิร์ต ใช่ครับ นะครับ ญาติปลอดภัย ครับผมดีกว่า ใช่ถูกต้อง ใช่ครับ นะจะไปที่ไหนเราก็ปลอดภัยได้ถ้าเราไม่ประมาทนะ ครับพี่แจ็ควันนี้ครับขอเล่าขออวยพรหน้าไม้ได้ไหมครับ ได้สิฮะ ได้สิ ก็ขออวยพรนะครับให้ทีมงานทุกท่านนะครับพี่แจ็คพี่บัตวี่แล้วก็น้องอูนะครับ มีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับงานที่ทำต่อไปนะครับขอบคุณมากๆที่แบบ 3-4 ปีอะไรที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะก้าวต่อไปขอบคุณที่มีพื้นที่ดีๆให้พวกเราเหมือนไฟขับเลยเนาะเหมือนแบบมันมีกลุ่มนึงที่แบบว่าเออมีพื้นที่นึงที่คนชอบเหมือนกันมาอยู่ร่วมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้เช่นเดียวกัน เข้าเยอะๆครับ อุ้ยอะไรที่ครูเบิร์ตอวยพรมาขอให้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครูเบิร์ตนะ ขอบคุณครับเช่นกันนะครับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่บอกว่าสะพรึงเป็นเรื่องของน้องคนนึง ครับ ฮะเป็นยังไงครูเบิร์ตเชิญเลยครับ เดี๋ยวผมท้าความนิดนึงว่าวันสัปดาห์นี้ผมกลับมางานศพของคุณลุงคุณลุงเป็นครูฝึกหน่วยพิเศษนะหน่วยรบพิเศษ อ่ะผมเห็นใน Facebook ครูเบิร์ตละ แล้วก็เป็นคนที่เคยออกรบจริงๆด้วยเพราะว่าอยู่หน่วยรบพิเศษอยู่เสือคับดาบอ่ะครับ ครับ ก็เลยขออุทิศเรื่องนี้นะครับให้กับคนที่มีอาชีพหรือคนที่มีความเสียสละให้กับประเทศชาตินะครับ นะครับขออุทิศเรื่องนี้ให้แล้วก็อยากจะบอกว่าคนพวกนี้คือผมอยากให้ไม่รู้ละใครที่มีอำนาจพอหรือว่าอะไรแล้วแต่อยากจะให้ความสำคัญกับพวกเขาบ้างนะคร ับ โ อเคครับงั้นเริ่มเล่านะครับ ได้เลยครับ ก่อนเล่าอีกนิดนึงก็คือเดี๋ยวเรื่องนี้มีภาพประกอบด้วยนะ ครับผมเดี๋ยวดูจังหวะแล้วค่อยขึ้นมา ครับ ฮะ โอเคผมฟังเรื่องนี้มาจากตอนที่ผมทำงานแล้วผมกลับจากที่ทำงานแห่งหนึ่งนะครับก็ไกลพอสมควรนั่งแท็กซี่นานพอสมควรเป็นคุณลุงวัยกลางคนนะครับตอนนั้นประมาณสักเกือบเที่ยงคืนแล้วแหละผมก็ถามว่าคุณลุงไม่กลัวผีเหรอครับแท็กซี่กลัวผีบ้างไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอ้ยไอ้ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมันทำให้ผมไม่กลัวอะไรแล้วชีวิตเนี้ยผมก็เลยได้เรื่องนี้มานะครับเรื่องนี้มีตัวละครแค่3คนนะครับ คนที่ใช้คำว่าคนที่ก่อเรื่องระดับต้นเรื่องชื่อคุณมิตรนะครับแล้วก็เขามีคุณลุงซึ่งคุณลุงทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานนะครับ แล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าขอเรียกว่าหัวหน้าเลยไม่เอ่ยชื่อนะครับหน่วยงานนี้มีหน้าที่ที่ป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับคนที่ลักลอบตัดไม้หรือหาของป่าของเถื่อนอะไรล่าสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนะครับจะทำงานในลักษณะที่สนที่กำลังกันเวลาที่มีภารกิจนะครับก็ขอนำทุกท่านฟังเรื่องผีที่อยู่ในป่ากันบ้างนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเกิดจากว่าหัวหน้าเนี่ยมีลุงยงนะครับเป็นเหมือนกับมือขวา แต่ผมไม่แน่ใจว่าลุงยงอ่ะมีตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่อาสาสมัครชาวบ้านนะครับแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยใช้ลุงยงเป็นมือขวาในการที่สะกดรอยติดตามจับกุมอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้มิตรเนี่ยคุณมิตรเนี่ยเขาเป็นหลานของลุงยงหลานแท้ๆเลยอายุตอนนั้นเนี่ยคุณมิตรอายุประมาณ17 17 18ประมาณนี้กำลังเฟี้ยวเลยครับแล้วก็เห็นลุงเป็นเหมือนไอดอลนะครับอยากเข้าทีมบ้างอยากเป็นหนึ่งในคนที่ติดตามทีมนี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนได้ยินกิติศัพท์ของหัวหน้าจากลุงยงมาว่าโ อ ้หัวหน้าคนนี้คือเก่งมากๆนะครับเก่งหลายอย่างก็เลยอยากจะแบบเข้าทีมบ้าง คร ับนี้ก็เหมือนกับเขาพยายามมาแซะหลายรอบแล้วครับแต่ว่าหัวหน้าไม่รับเข้าที ม ก็พยายามลุงยงก็พยายามเรียบๆเคียงๆเอาหลานเข้ามาช่วยขับรถ 4-wheel บ้างช่วยขับมอเตอร์ไซค์ขับอะไรแบบขนไม้เถื่อนอะไรบ้างนะครับเวลาที่จับของกลางได้ทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ผ่านหลังจากที่คุณมิตรเนี่ยมาช่วยงานในประมาณสักน่าจะประมาณครึ่งปีครับมิตรก็พาทีมของหัวหน้าไปจับเหมือนแนะนำเบาะแสครับแล้วก็ไปจับผมปรากฏว่าก็ยังไม่เจอคนนะแต่เจอพวกเครื่องมือตัดไม ้ เหมือนกับพูดง่ายๆเขาจะสร้างผลงานให้ตัวเองนะก็ผมกดก็สามารถพาไปจนจับได้ก็ได้พวกเครื่องตัดไม้เลื่อยไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็กูน่าก็เรียกลุงยงมาคุยเรื่องมิตรว่าสรุปลุงยงเนี่ยอยากให้มิตรเนี่ยมาแทนลุงใช่ไห ม เพราะว่าลุงก็โรยลาแล้วครับ ลุงยงก็สารภาพตรงๆเลยบอกว่าอยากจะวางมืออยากจะหาคนมาสืบทอดแล้วก็ไม่ไว้ใจคนอื่นอยากให้หลานตัวเองเนี่ยมาอยู่กับหัวหน้ามากกว่าคราวนี้เนี่ยก็เลยเริ่มเอามิตรเนี่ยมาตามละตามทีมแต่ว่ายังไม่ได้แบบให้อยู่ให้มีตำแหน่งชัดเจนในทีมนะครับ ภารกิจแรกก็คือเดินเขากำลังแกะรอยทีมเหมือนกับได้ข่าวมานะครับว่าจะมีการขนไม้มีการตัดไม้เขาก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งอายุประมาณสัก7-8ขวบทั้งทีมนะครับเดินไปแล้วก็ไปเจอเด็กคนนี้เขาก็ยิงหนังกระติกอะไรเล่นๆเขาไปครับแล้วก็อยู่คนเดียวหัวหน้าก็ถามไอ้หนูมาทำอะไรแถวนี้เด็กคนนี้ก็บอกว่าอ๋อพ่อมาเก็บเห็ดครับ เขาก็บอกอ้าวมาเก็บเห็ดแต่เก็บเห็ดไม่ผิดนะครับตอนนั้นนะครับเก็บเห็ดไม่ได้ผิดอะไรก็โอเคแล้วพ่ออยู่ไหนอ่ะบอกอ๋อพ่อไปทางเนี้ยครับอยู่ทางเนี้ยแล้วพ่อให้รออยู่ที่นี ่ เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรอกครับแต่สักพักเด็กมันก็ตะโกนขึ้นมาว่าหิวข้าวหิวข้าวตะโกนเงี้ย ครับ หัวหน้าก็บอกอ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกล่ะเด็กก็ยังตะโกนต่อนะครับสักพักหนึ่งหัวหน้าก็บอกอ้าใครมีข้าวมีอะไรเอาเด็กให้เด็กกินหน่อยก็ถามชื่ออะไรเราอ่ะบอกชื่อนิ้งหน่องครับพอเขาเดินไปปุ๊บเดินตามที่นิ้งหน่องบอกว่าพ่อไปหาเห็ดนะ คร ับ ผมกดไม่เจอพ่อเด็กนะครับเจอพระ เป็นพระ พระธุดงนั่งอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่งอยู่มีเอาเสื่อปูแล้วก็นั่งอยู่เขาก็เข้าไปไหว้กันแล้วก็บอกว่าอ้าวหลวงพ่อมาธุดงที่นี่เหรอครับหลวงพ่อเห็นผู้ชายเข้ามาเก็บเห็ดไหมเห็นชาวบ้านไหมหลวงพ่อก็บอกว่าไม่มีนะมีแต่อาตมาคนเดียวแล้วบอกหลวงพ่อแล้วเด็กที่ตรงนั้นหลวงพ่อรู้จักไหมหลวงพ่อก็บอกว่าอ๋อลูกศิษย์ที่วัดเองตามอาตมามา อ๋อเป็นลูกศิษย์ครับ คราวนี้ก็เลยเป็นเริ่มงงกันแล้วไอ้เด็กบอกว่าพ่อมาเก็บเห็ด ครับ ส่วนหลวงพ่อบอกว่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะ เป็นลูกศิษย์ เป็นเด็กวัดคราวนี้ไอ้เจ้าคุณมิตรเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะเราอย่าไปยุ่งกับพระเลยอะไรเงี้ยปล่อยให้ท่านสงบไปเถอะก็พูดกับหัวหน้าขึ้นมาเงี้ยหัวหน้าก็มองตาขวางเลยครับประมาณว่าแบบอย่ามามีสิทธิ์มีเสียงอะไรในทีมนะอะไรเงี้ยครับสักพักหนึ่งหัวหน้าก็ให้ลูกน้องก็ไปหิ้วปีกพระขึ้นมากระชากเลยกระชากปีกกระชากลุกมายืนเลยพระร้องเสียงหลงเลย คร ับ ผมก็กดใต้เสื่อเป็นฟางเป็นหญ้าแห้งอ่ะที่ทับใบเลื่อยอยู่ อ้าว เป็นเลื่อยตัดไม้อะฮะเป็นเลื่อยที่ต้องเลื่อยสองคนแจ็คนึกออกใช่ไหม นึกออก ต้อง คนละฝั่ง นั่นอ่ะพูดง่ายๆก็คือปลอมแหละ คือพระปลอม พระปลอม ตบตาเจ้าหน้าที่ ใช่แต่หัวหน้าน่ะไม่ตบตาหัวหน้าไม่ได ้อ๋ออ๋ออ๋อ อืมแล้วผมก็ไอเด็กคนนั้นก็คือเด็กดูต้นทางนั่นแหละ ครับ ไอที่มันตะโกนหิวข้าวหิวข้าวเนี่ยคือส่งสิ เป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่มา ใช่ครับ เออ ผมบอกแล้วว่าหัวหน้าเก่ามาก ครับครับ เออเขาก็เลยแบบแล้วก็เลยจับกลุ่มไปสองคนแต่ว่าพอติดตามไปก็ไม่ทันละ ครับ ผมว่าเขาคงส่งสิทธิ์ต่อกันไปว่าอะไรสักอย่าง ครับ คราวนี้เนี่ยหัวหน้าก็เรียกมิตรมาอบรมบอกว่าอย่าทีหลังอย่าเจ ออ ะอย่างเงี้ยบอกว่าเงียบเงียบเงียบเงียบไปสักพักหนึ่งลูกหัวหน้าตอนนั้นก็ประมาณพบค่ำแล้วครับหัวหน้าก็ให้ลูกน้องคนสนิทอ่ะไปหิ้วเด็กคนนั้นมาที่ชื่อนิ้งน่องอ่ะหิ้วมาแล้วก็เหมือนมิตรเขาก็จะได้ยินเสียงหัวหน้าสั่งสอนเด็กอยู ่ ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับสั่งสอนเหมือนกับว่าอย่ามาทำแบบนี้อย่ามาทำแบบนี ้ สักพักหนึ่งก็ให้ไปตามมิตรมามิตรก็ถูกตามตัวมาครับยังเดินไปไม่ถึงเลยฮะได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างหักเสียงเหมือนคนหักกระดูกเสียงกรอบกรอบแ บ บพอไปดูก็เห็นเด็กอะคอห้อยแล้วคอห้อยแล้วก็ไอ้ลูกน้องคนสนิทหัวหน้าเนี่ยก็หิ้วอุ้มขึ้นหลังมีก็เหวอเลยครับหัวหน้าทำอะไรครับไอ้คนสนิทของหัวหน้าก็บอกว่าจะเก็บมันไว้ทำไมล่ะเดี๋ยวโตขึ้นมันก็เป็นโจรบอกหัวหน้าหักคอเด็กอะฮะบอกก็ใช่เลยอ้าวมึงอุ้มมึงอุ้มเด็กคนนี้ไปไว้หลังรถบอกเฮ้ยเขาก็แบบหูกลัวอุ้มไปสั่นลนลาเลยครับเสร็จแล้วก็เอาไปไว้หลังรถแล้วก็หายไปไม่รู้ยังไงต่อนะครับเด็กคนนั้นเนี่ย คร ับ เขาก็เอาไอ้ผ้าอะไรเสื้อกันฝนน่ะคลุมเอาเสื้อกันฝนมาห่อเด็กไว ้ครับ แล้วก็ขับรถออกไปเลยปล่อยให้มิดเหวออยู่งั้นน่ะ เหวอผมก็เหวอตอนนี้ผมเหวอเลยเฮ้ย เหวอเลยฮะเด็กเจ็ดแปดขวบเองคราวนี้เนี่ยก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปครับมิตรก็ดูสงบปากสงบคำขึ้นครับแต่ก็พยายามมาแซะลุงอยู่เรื่อยว่าแบบเอาผมเข้าทีมเถอะเอาผมเข้าทีมสักทีอะไรเงี้ย คร ับ ตอนนี้มีอยู่วันนึงหัวหน้าน่ะไม่อยู่แต่หัวหน้าเนี่ยก่อนจะไปนะเหมือนจะสั่งอะไรของลุงยงเอาไว้ครับก็เป็นภารกิจแค่สะกดรอยเฉยๆครับไปเจออะไรให้กลับมารายงาน คร ับ ลุงยงก็เลยพาทีมมาแล้วก็บอกว่าMid, มิดเองอยากเป็นคนนำใช่ไห ม เองอยากเป็นคนสำรวจใช่ไห ม ลุงให้เองเดินเข้าไปนำหน้าเลย คร ับ เดี๋ยวภายใน100เมตรเดี๋ยวลุงตามไปเดี๋ยวทีมตามไปผมก็กดมันเข้าไปแค่2นาทีเองครับมิดเนี่ย คร ับ มันวิ่งออกมาแล้ว มันวิ่งออกมาแบบไม่นำแล้วเอ้าทำไมล่ะ คร ับ คราวนี้เนี่ยหัวหน้าก็กลับมาแล้วหัวหน้าก็สอนว่าสอนมิตรว่ามิตรเองนะเจออะไรเนี่ยอย่าวิ่งในป่าตั้งสติเว้ย คร ับ แล้วเจออะไรเนี่ยค่อยกลับมารายงานไม่ใช่ว่าแบบสักแต่ว่าแบบเจออะไรแล้วก็วิ่งหนีก็เจอ วิ่งแล้วมันจะหลงนะ มันจะหลงใช่แล้วมันจะพาทีมเละอ่ะ คร ับ ตอนนี้เนี่ยมิตรเนี่ยก็มากระซิบบอกลุงว่าลุงผมเจอผีนิ่งงงว่ะ เฮ้ย บอกเอออะไรมันจะอะไรคนนี้ไอ้ทั้งทีมก็หัวเราะหัวล้อมิดนะฮะและช่วงนั้น17 18นะถูกคนหัวล้อเยาะเย้ยนึกออกไหมฮะมันก็จะแบบแหมมันเสียเหลี่ยมอ่ะมันก็พยายามจะหาทางแก้ตัวให้ได้นะครับพยายามมาแซะบอกหัวหน้าผมได้บอกเบาะแสมาอีกแล้วผมได้บอกแสมาอีกแล้ว บางครั้งหัวหน้าก็เชื่อพอเชื่อก็ไปจับก็ด้วยความที่มิดอาจจะไม่ได้แบบมีประสบการณ์นะฮะก็ได้แค่เลื่อยได้แค่เห็นตอไม้เห็นเศษไม้ที่ถูกตัดริดรอนกิ่งแล้วครับแต่ว่าตัวที่เป็นต้นซุงต้นไม้ใหญ่ไม่เคยจับได้ครับคราวนี้เนี่ยภาพประกอบมันก็จะอยู่ในคืนนี้เขาเรียกว่าคืนวัดใจ คร ับ ในคืนวัดใจเนี่ยมันเป็นคืนที่มิตรเนี่ยมาบอกทุกคนนะครับว่าผมได้ข่าวมาอันนี้ผมเอาหัวผมเป็นประกันเลยครับจะมีการขนย้ายไม้เถื่อนในวันมะรืนนี ้ เชื่อผมคราวนี้เชื่อผมผมไม่นำก็ได้เอาคุณแนะนำนั่นแหละแต่ว่าเชื่อผมนะว่ามันจะมีอันนี ้ แต่ว่าพอถึงตอนตกเย็นครับที่มิตรบอกคือจะมีการขนย้ายวันมะรืนใช่ไหมครับ แต่ณเย็นนั้นเลยนะครับหัวหน้าเรียกประชุมด่วนแต่ไม่เรียกมิตรน ะ เรียกทุกคนมาประชุมเหมือนกับมิตรก็ฟังเหมือนกับก็ยิ้มย่องในใจครับว่า หัวหน้าเชื่อเลยเว้ยเรียกทีมใหญ่เลยเว้ยหัวหน้าก็เรียกลุงยงไปคุยด้วยครับ คร ับ แต่ว่าที่แปลกนะครับอันนี้คือมิดไม่เห็นนะคนในทีมเขาบอกว่าเนี่ยหัวหน้ากับลุงยงเดินเข้าไปในป่าครับถือเหล้าขาวเข้าไป2ขวด คร ับ หัวหน้าสั่งให้เอาเหล้าขาวมา2ขวดเอาหมากพลูแล้วก็หยิบเข้าไปในบ้านพักหยิบปืนลูกซองเก่าๆมาก ระ บอกหนึ่งที่ขึ้นสนิมแล้วเดินหายเข้าไปในป่า คร ับ พอตกประมาณเย็นๆทุกหัวหน้าวอหาทุกคนเลยบอกว่าตามไอ้มิดมาเวลาให้เจอกันเวลา 23:30 น ครับ ทุกคนก็มาพร้อมหน้าปุ๊บทุกคนมิดจะถามวันนี้เราจะปฏิบัติการกลางคืนกันเหรอครับก็หัวหน้าบอกว่าเรื่องของมึงคนเดียวเลยกูมีบททดสอบให้มึง ครับ จากตรงนี้ไปถึงคลองถึงแม่น้ำอ่ะแค่กิโลเดียวกูเอาเหล้าไปวางไว้ที่ริมคลอง ครับ มึงไปเอาเหล้ากลับมาให้กูได้กูจะรับมึงเข้าทีมเนี่ยเหตุการณ์วันนี้นะครับ คือเขารอมาแล้วประมาณ3เดือนได้ก็คือหัวหน้าพูดบอกให้มิดรอว่าเมื่อไหร่ลอยกระทงกูค่อยว่ากับมึงอีกทีซึ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทง ครับ เพราะฉะนั้นวันลอยกระทงก็คือคืนพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมครับซึ่งมิดก็จะมีแค่ไฟฉายบอกเดียวแต่ว่ามันก็สว่างมากแหละเรียกได้ว่าแสงจากพระจันทร์นี่เหมือนแสงไฟในป่าเลยนะครับมันเป็นป่าที่ไม่ได้ทึบมากระยะทาง1กิโลเนี่ยก่อนจะเข้าไปนะครับลุงยงอ่ะหาจังหวะที่หัวหน้าไม่ได้มองและแอบกระซิบว่าไอ้มิดมึงเจออะไรนะมึงตั้งสติเลยนะแล้วมึงทำเป็นไม่เห็นซะนะทำเป็นไม่เห็นนะแล้วก็เดินผ่านไปอย่าหยุดอย่าสติกระเจิงครับคราวนี้พอเดินผ่านไปสัก100เมตรภาพแรกที่เห็นนะเหมือนในภาพประกอบผมนะ ครับครับ มันมองไปไกลๆนะระหว่างทางมันเป็นทางเดินเห็นเลยนะครับว่าเป็นทางเดินมีแสงจากพระจันทร์ส่องมามันเห็นไอ้นิ้งหน่องฮะไอ้นิ้งหน่องที่ถูก หักคอ ที่ใส่ที่ถูกหักคอใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนน่าจะเป็นตัวเดียวอะที่มันโดนห่อนะ ครับ ยืนคอเอียงรออยู ่ แล้วก็พูดว่าพี่ช่วยผมด้วยพี่ยืนแบมือรออยู่กลางทางเลยขวางทางเลยครับโอ้โหมันก็แบบอะไรเนี่ยมันก็ฉี่แตกตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับแล้วก็กัดฟันแล้วก็หลับตาเพราะว่าลุงยงสั่งไว ้ ลุงยงบอกว่าเห็นอะไรอย่าก ระเจิงต้องมีสติ มันก็เดินหลบไปฮะเดินหลบข้างทางไปเนี่ยตาตาก็มองนะแล้วไอ้ผีนิ่งหน่องนี่มันก ็ หันตามโอ้โหแต่ก็คือผ่านไปได้นะฮะผ่านไปได้แบบที่กางเกงเปียกแล้วอะหลับตากั้นใจเดินผ่านไป อุ้ยลุ้นจังเลย อันนี้คือประมาณสัก100เมตรแรก ครับครับ คราวนี้ด้วยความที่มิดก็เป็นคนเชี่ยวชาญเส้นทางอยู่แล้วนะครับก็เดินตรงไปได้ครับเดินเดินวิ่งวิ่งอ่ะก็เดินไปเดินไปสักพักได้กลิ่นเหล้า อ ่ะได้กลิ่นเหล้าขาวมันก็บอกเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือหัวหน้าทำขวดเหล้าแตกหรือว่ายังไงแต่ว่ามันได้กลิ่นเหล้าขาวแล้วครับก็เดินไปสักประมาณคันนี้ประมาณสัก700เมตรได้ครับก็ไปเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมองผ่านจากแสงของพระจันทร์นะฮะแล้วพอมาถึงตรงนี้ไฟฉายมันก็เริ่มจะคอกแคกคอกแคกจนในที่สุดมันก็ทำไงมันก็ไม่ติดฮะก็คว้างไฟฉายทิ้งไปมันก็บอกเอ๊ะมันทำไมต้องมาเสียตรงนี้แต่มองเห็นทางแล้วก็อุ่นใจแล้วครับว่ามีเจ้าหน้าที่นั่งอย ู ่ก็นี้ก็เลยเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่คนนี้นั่งอยู่ที่โคนไม้ครับก็เข้าไปขอว่าผมได้กินเหล้าอ่ะเนี่ยหัวหน้าให้ผมมาเอาเหล้าใช้เหล้าขวดนี้มาครับเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็คือใส่ชุดเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะครับใส่หมวกตามภาพประกอบที่ผมวาดไว้นะครับเป็นภาพที่สองก็คือ ผู้ชายคนนี้นั่งก้มๆหน้าหยิบเหล้ามากระดกครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพูดฟังยากแต่ฟังได้ว่านี่เหล้าของกูเหล้ามึงอยู่ริมคลองนู่นพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วกระดกกระดกไปมิกก็มองไปรอบๆก็เจอปืนลูกซองอะผูกไว้กับต้นไม ้ ซึ่งทำไมต้องเอาปืนไปผูกก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เห็นมันจะเป็นเหมือนพานใส่หมากพลูครับเจ้าหน้าที่คนนี้ก็กระดกเหล้าครับแล้วเหล้ามันก็รั่วออกมาจากปากจากปากจากคอนะครับมิกก็เอ้ากินเหล้ายังไงแต่ก็เริ่มแปลกใจแล้วฮะในขณะที่เริ่มแสงมาเริ่มแบบตาเริ่มปรับแสงได้แล้วอะก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้เหล้าที่ล่วงมาจากที่ออกมาจากคอเนี่ยมันเหมือนทะลุคอออกมาม ันไม่ใช่คนกินเหล้าหกนะพอถึงจังหวะนั้นก็เลยคราวนี้เหมือนสติมันไม่ได้อะมันเพิ่งเจอเด็กผีเด็กมาแล้วมาเจออันนี้ก็เลยแบบตั้งใจจะวิ่งเลยฮะพอจะวิ่งนะครับภาพที่เห็นนะครับก็คือผู้ชายคนนั้นลุกรวดขึ้นมาเหงือกร่วงเลย มาแล้วมาแล้ว โอ้โห มาแล้ว จังหวะจังหวะ จังหวะดีมาก เนี่ยฮะภาพที่เห็นคือภาพที่เห็นในหน้าจอก็คือผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นมาอ้าปากแล้วคอก็คือเป็นรูฮะทะลุฟันในปากหักหมดจริงๆแล้วก็ปากฉีกลักษณะก็คือเอาจริงๆมันคือลักษณะของคนโดนลูกซองเกาะปากโดนระยะประชิดร้องขึ้นมาแล้วอ้าปากแล้วเป็นกลิ่นเหล้าผสมกับกลิ่นเหม็นๆสับๆสางๆไงไม่รู้ฮะออกมาคราวนี้มันไม่ได้แล้วครับมันวิ่งสติกระเตืองมากแต่ด้วยความที่ยังมีสัญชาตญาณของความชินพื้นที่ คร ับ มันก็วิ่งแบบวิ่งสุดชีวิตไปถึงคลองเลยฮะพอไปถึงคลองมันก็ขอบแฮกๆๆอยู่พักใหญ ่ คราวนี้ก็ถาดไฟแตกเลยโอ้โหแบบมันก็มองไปมองมาเสียงไอแสงของขวดแก้วอะเนาะขวดเหล้าอะขวดเหล้าขาวเนี่ยมันก็สะท้อนแสงจันทร์มันก็มองเห็นแล้วว่าเป็นขวดเหล้ามันก็เดินเข้าไปหยิบขวดเหล้ามาใส่เป้เหมือนกับโอ้ยกูมาจนได้แล้วเงี้ยสักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงปืนดังลั่นในป่าแล้วปืนตอนกลางคืนมันดังมากนะมันดังกว่าตอนของมันเยอะเลยปืนดังลั่นครับอยู่ก็มีระหว่างนั้นเนี่ยมันตัดสินใจมันก็กำลังจะกลับแล้วแหละครับมันก็ลังเลเพราะว่าทางที่ผ่านมามันเจอมาแล้วไงมันก็มองไปที่ฝั่งตรงข้ามแล้วแหละใจคิดว่าเดี๋ยวข้ามอีกฝั่งดีกว่าเราไปอ้อมกลับเพราะว่าหัวหน้าไม่ได้จำกัดเวลานี่ฮะอยู่ก็ได้ยินเสียงไอ้นิ้งหน่องนั่นแหละได้ยินเสียงพี่อยู่ไหนสักพักหนึ่งก็เป็นเสียงเหมือนกับมันมีเสียงวิ่งเสียงคนวิ่งมันรอไม่ได้แล้วครับมันรอไม่ได้แล้วมันก็กระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปเกาะจังหวะคนละล่ำละลักแบบตกใจครับมันจะเหมือนไม่มีแรงครับแขนขาเปลี่ยมันก็ไปเจอไม้เกาะอยู่กลางคลองมันก็ไปเกาะไม้ก่อนพักก่อนตาก็หันไปมองมันก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ได้ยินเสียงหน่องไอ้นิ้งหน่องอยู่จู่ๆมันก็ระหว่างที่มือไม้ป่ายไปป่ายมาใต้น้ำมันก็มือไปโดนโซ่จับโซ่ขึ้นมาเอ๊ะมันก็ดึงโซ่ไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็เริ่มสังเกตว่าอ้าวขอนไม้อันนี้มันมีโซ่พันทั้งขอนเลยด้วยอ้าวผมกดขอนไม้มันก็ลอยไปได้แค่ตรงกลางคลองนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ลอยต ่อ เหมือนกับว่าโซ่มันถูกโซ่เนี้ยดึงตึงเอาไว้อ่ะ คร ับ มันก็เลยดึงโซ่มาเรื่อยๆระหว่างที่มันดึงสาวโซ่ขึ้นมาจากน้ำแล้วมือนึงก็เกาะขอนไม้เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงว่าตามจังหวะมือที่ดึงฮะสักพักนึงขอนไม้มันก็หมุนพรวดเหมือนมีน้ำหนักอะไรสักอย่างนึงฮะพอขอนไม้มันลอยน้ำมันก็หมุนนะมันมีคนนึงก็ขึ้นมาจากน้ำสภาพของคนที่ขึ้นอืดแล้วแหละก็ตาลูกตาก็จะใหญ่เป็นพิเศษคือมันใหญ่เพราะมันถลนนั่นแหละมันจะหลุดจากเบ้าแล้วล่ะแล้วก็ตัวบวมที่ตัวที่ลำตัวเนี่ยมีโซ่รัดไว ้ แล้วก็ที่หัวฮะมีกับดักเป็นกับดักสัตว์แบบโบราณ อ่าที่ที่มันเป็นเหมือนฟัน ง ับ ใช่นั่นแหละงับหัวอยู ่โอ้ย แล้วก็ร้องอืออือพอขอนไม้พลิกแล้วก็คนนี้ก็พลิกตัวขึ้นมา ครับ ครับโอสะท้อนแสงจันทร์แล้วเห็นเลยว่าตัวเขียวตัวเนี่ยเป็นสีเขียวพี่พี่แจ๊คครับหลังจากนั้นมิดไม่รู้สติอีกเลย โอ้สมควรแล้วครับจริง ๆไม่คือจำภาพสุดท้ายได้คือภาพที่ผมวาดที่ตอนขึ้นตรงเนี้ย คือภาพนี้ คือครับไม่มีสติอีกเลย ครับ ตอนเช้านะครับก็ฟื้นฮะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมางงเงียมากเกิดอะไรขึ้นจำเหตุการณ์ยังมึนๆอยู่นะครับ คร ับ ก็ลุกขึ้นมาอ้ามันเป็นบ้านลุงยงกลับมาที่บ้านตอนไหนวะเนี่ยแล้วมันยังไงหรือกูฝันวะ คร ับ ก็ค่อยๆแบบลุกขึ้นมาจากเตียงครับพอเปิดหน้าต่างออกไปเท่านั้นแหละร้องหวีดเลยฮะ อ ือๆตอนที่มันกลางวันแสกๆนะฮะร้องหวีดเลยไอ้คนลุงยงก็วิ่งเข้ามาหัวหน้าก็เข้ามาโอ้เพื่อนๆอะไรที่ในทีมวิ่งเข้ามาหมดเลยครับแล้วก็หัวหน้าบอกเอาน้ำมนต์ให้มันกินก่อน คร ับ ก็ยกน้ำมนต์ให้กินแต่มันยังกินแบบกินน้ำไม่ค่อยจะเข้าปากเลยนะครับปากยังสั่นอยู่เลยแล้วถามมึงร้องอะไรก็บอกผมเห็นไอ้นิ้งนองอีกแล้วผมเห็นไอ้นิ้งนองอีกแล้วแล้วเปิดประตูไปเอ้ยเปิดหน้าต่างไปบอกเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นไอ้นิ้งนองผมเห็นไอ้นิ้งนองหัวหน้าก็บอกว่าอ้าวใครก็ได้ไปตายไอ้นิ้งนองมาดิก็สปายไอ้นิ้งนองก็เดินเข้ามามันก็เฮ้ใจหนึ่งก็ตกใจกลัวใจหนึ่งก็งงไอ้นิ้งหนองยังไงไอ้นิ้งหนองก็เดินเข้ามาแล้วก็มาไหว ้ มาไหว้ขอโทษครับพี ่ บอกอ้าวไอ้นิ้งหนองเอามึงไม่ได้คอหักตายเหรอไอ้ลุงยงก็บอกไอ้ลุงยงก็ตบหัวมิดนะบอกไอ้นี่มึงก็คิดไปได้ว่าหัวหน้าจะฆ่าเด็ก อ้าว เขาก็แกล้งหลอกมึงเฉยๆหรอก อ้าว ก็คือไม่ได้มีอะไรเลยฮะก็คือเด็กแค่แบบว่าทำให้แกล้งทำเป็นสลบว่าตายไงฮะหลอกให้เดี๋ยวมีเหตุผลไงว่าทำไมต้องหลอก ครับครับ หลอกแล้วบอกอ้าวโอ้โหคันนี้พอสักพักหนึ่งมีก็เริ่มโมโหแล ้ วเอานิ้งนองหลอกกูเหรอเนี่ย ครับ โอ้หลอกกูฉี่แตกเลยกูเจอมึงคนแรกในกูฉี่แตกเลยนะเนี่ยแต่นิ้งนองก็ขอโทษแล้วหัวหน้าบอกมึงอย่าไปโทษเด็กมึงกับกูยังไม่จบกันนะสักพักหนึ่งเขาก็แบบเนี้ยฮะมิดก็ถามว่าอ้าวแล้วอีกสองคนน่ะใครมิดก็มองไปทางเพื่อนๆนะฮะ ที่เห็นเป็นปากคอทะลุกับคนที่โดนโซ่พัน ใครแกล้งกูทุกคนก็มองหน้ากัน คร ับอะไรอ่ะใครวะก็มีกันแค่นี ้ แล้วบอกแล้วมึงไปเห็นอะไรมานี่เลยโหใส่ชุดเหมือนพวกมึงเลยเนี่ยคอทะลุเลยฟันหักปวดปากทุกคนก็มองแล้วก็ตบหวยมิดอีกมึงว่าอย่างนั้นเนี่ยใครจะทำได้วะทำไงวะคอทะลุอ่ะมึงทำให้กูดูดิแล้วอีกคนอีกโผล่ขึ้นมาจากน้ำโซ่พันตัวตาเลือดก็โดนตบหัวอีกมึงว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาทำกันได้ไหมล่ะใครไปแกล้งมึงอย่างนั้นได้ทุกคนก็หัวเราะอีกแต่หัวหน้ากับลุงยงอ่ะมองหน้ากันฮะแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนออกไปออกไปจากห้องพอออกไปจากห้องปุ๊บเท่านั้นแหละลุงยงก็ร้องไห้เลยร้องไห้เกาะขาหัวหน้าเลยบอกผมผิดไปแล้วหัวหน้าผมผิดไปแล้วเนี่ยหัวหน้าก็บอกมันก็ไม่ใช่เรื่องของลุงหรอก ครา วนี้มิดก็งงอะไรเหรอสักพักหนึ่งหัวหน้าก็กระชากเลยฮะกระชากคอเสื้อมิดขึ้นมาแล้วบอกว่ากูรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงอ่ะเป็นสายโจรบอกอ้าวก็คืออันนี้ผมสรุปแล้วกันนะว ่ าก็คือมิดเนี่ยพยายามจะคือเขากินสองทางส่วนหนึ่งเขาก็เป็นสายให้เป็นสายโจรคือเหมือนว่าไปบอกโจรว่าตำรวจจะมา เป็นสายพวกตัดไม ้เป็นสายพวกตัดไม ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าเลยจับได้แต่เครื่องมือเล็ก ๆโอ้โหสนุกจังเลยว่ะเฮ้ย เครื่องมือเล็กๆเครื่องมือหน่อยๆแล้วก็พอที่เห็นเป็นพระอ่ะ คร ับหัวหน้าบอกกูก็เอะใจเรื่องนั้นเหมือนกันกูถึงแกล้งหักคอไอ้นิ้งหน่องเลย อื ว่าทำไมมึงปกป้องพระเหลือเกิน ครับ เออบอกว่ากระดูกมึงคนละเบอร์มึงอย่าแบบมาอารวาสกับกูเลยแล้วมึงทำอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นใจลุงเหรอ คร ับ ลุงมึงโคตรดีเลยนะเป็นมือขวาของกูที่กูแบบโคตรรักเลยแล้วเขามาบอกกับกูเนี่ยว่าเขาจะให้มึงแทนเขาแล้วมึงมาทำอย่างเงี้ยนะโอ้โหมิตรก็ร้องไห้แบบผมผิดไปแล้วผมไม่ควรทำเลยแล้วบอกแล้วหัวหน้าให้ใครมาแกล้งผมแรงขนาดนี้ผมก็ไม่โกรธหรอกครับห ั วหน้าบอกกูไม่ได้ให้ใครไปแกล้งมึงกูให้นิ้งหน่องไปแกล้งมึงคนเดียว คือทั้งหมดเลยวางแผนไว้ว่าจะเป็นผีเด็กคนเนี้ยคนเดียว ใช่ครับ แล้ว ผมก็แล้วก็ถามแล้วอันนี้หัวหน้าไม่พูดอะไรต่อหัวหน้าเป็นคนพูดน้อยมากฮะ คร ับ แล้วหัวหน้าก็หันมาพูดแค่ว่าอ่ะงั้นลุงยงคุยกับมิตรแล้วกันว่าจะเอายังไงแต่อีกไม่นานถัดมาครับก็คือลุงยงมาขอลาออกออกก่อนกำหนดที่จะลานะ คร ับ แล้วก็มิตรเองก็บอกว่าผมไม่มีหน้าแล้วผมไม่มีหน้าจะเข้าร่วมทีมหัวหน้าแล้ว โอ ้ยเออผมก็คุยกับพี่แท็กซี่ครับ คร ับ ส่วนพี่แท็กซี่ก็เล่ามาถึงเนี้ยเราบอกอ้าวพี่แล้วมิตรเนี่ยเขาหลังจากนั้นเขาไปไหนอ่ะ อืม ก็บอกว่าโอ้ไอ้โง่เนี่ยก็มาขับแท็กซี่อยู่นี่ไง โอ้โหเฮ้ย แล้วผมก็ฮะอ๋อพี่คือมิตรเหรอแล้วพี่แท็กซี่อ่ะผมนั่งเบาะหลังใช่ไห ม พี่แท็กซี่เขาที่ชี้ไปที่ป้ายอ่ะป ้ ายที่เป็นเหมือนว่าใครเป็นคนขับ ครับ นั่นน่ะเขาก็ชี้ไปนี่ไงลุงยงผมก็ไปดูชื่ออ่ะยิ่งยงบอกเนี่ยลุงเช่าแท็กซี่มาขับในเมืองเพราะว่าออกจากงานนั้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วล่ะแล้วก็ขับได้แป๊บเดียวเองไม่ไหวผมก็มาขับให้แทนเนี่ยตอนคืน คร ับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเจอเรื่องผีเจอคนจะมาฆ่าผมหรืออะไรโจรปล้นอะไรผมไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวอีกเลยผมเจอของจริงมาแล้วแล้วลุงยงบอกว่าสองคนที่เห็นนั่นนะครับคนที่ถูกที่ว่าคอทะลุครับ ตอนที่โดนปืนยิงกรอกปาก นั่นน่ะก็คืออาจารย์ของหัวหน้าอีกทีนึง เป็นอาจารย์ของหัวหน้า ก็คือเป็นหัวหน้าของเคยเป็นหัวหน้าของหัวหน้ามาก่ อ นแล้วถูกอย่างนี้เลยฮะถ ู กคนที่เป็นไส้เหมือนไส้สึกนะเป็นสายอ่ะลวงไปแล้วก็ไอ้ปืนกระบอกที่เอาไปผูกก็คือกระบอกที่ฆ่าหัวหน้านั่นแหละมันเป็นกับดักแบบที่พวกพรานใช้ครับค ือ เอาปืนอ่ะไปผูกไว้กับต้นไม้ในระยะที่ทำการพอมาเตะโดนเส้นเชือกหรืออะไรเงี้ยมันก็เหนี่ยวไกยิงแล้วหัวหน้าเนี่ยไม่ทันนะก ็ คือโดนเข้าเต็มหน้าเต็มคอเลยครับก็คือตายอยู่ตรงนั้นเขาก็ถึงเอาพานไปไหว้ไงที่เป็นหมากภูแล้วก็เหล้าขาวส่วนไอ้คนที่ว่าอยู่เจออยู่ในน้ำอ่ะ ค นนั้นก็เป็นสายให้ตำรวจเป็นสายของตำรวจที่ไปอยู่ในโจนะฮะแล้วถูกโจนอ่ะ จับ ตอนที ่ เหมือนจับได ้ ก็เลยเอาโซ่พันซุงอ่ะผูกถ่วงน้ำไว้ตรงนั้นเลยกว่าที่จะไปตอนนั้นมีการปะทะกันกว่าที่จะไปช่วยได้แล้วรู้ว่าอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นอืดไป 2-3 วันแล้ว เพราะว่าไม่ลอยขึ้นมาหัวหน้าก็เลยเอาเหล้าไปเส้นตรงจุดที่หัวหน้าเก่าโดนฆ่า แล้วก็จุดที่สายของเจ้าหน้าที่โดนฆ่าก็คือริมคลอง คือหัวหน้าตั้งใจเลยว่าถ้าไอ้เจ้ามิตรมันสุจริตจริง ขอให้วิญญาณหัวหน้าขอให้วิญญาณสาย ช่วยคัดนะพูดง่ายๆช่วยคัดตัวให้หน่อยว ่ าถ้าเกิดมันเป็นคนดีมันก็จะไม่เจออะไร คร ับ อันนี้ก็คือโดนเต็มๆเพราะว่าเลวเต็มๆเหมือนกันครับ โอ้โหอ ันนี้คือเรื่องทั้งหมดครับ ผมต้องปรบมือให้เลยฮะคือเรื่องที่ครูเบิร์ตฟังมาจากคนขับแท็กซี ่คือผมจะบอกว่าบางคนบอกแหมเล่าดีจังเป็นหนังอะไรคือตอนเล่าเขาไม่ได้เล่าอย่างนี้เลยนะครับ แต่ครูเบิร์ตเอามาเรียบเรียงใหม่เก่งฮะ ผมต้องพยายามทำความเข้าใจเขาแล้วผมเป็นคนคล้ายๆพี่แจ็คคือ เวลาใครเล่าอ่ะถ้าเกิดมันไม่เก็ตผมจะจี้จนกว่ามันจะเก็ต อ ่ะก็ทำไมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าหัวหน้าทำไมฆ่าเด็ก คร ับโอ้ผมฟังครั้งแรกผมแบบโอ้โหผมไม่อยากฟังต่อเลยพี่เอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ผมฟังหัวหน้าแบบคนฆ่าเด็กอ๋อแล้วมาทำพูดยกย่องด้วยนะว่าแบบหัวหน้าผมเนี่ยที่สุดละ คร ับ แต่เล่ามาสักพักบอกฆ่าเด็กผมไม่อยากฟังต่อเลยทีแรก ผมไม่รู้จัก แต่พอฟังจบแล้วผมไม่อยากลงแท็กซี่เลยนะ ครับ โอ้พี่คนนี้น่าสนใจว่ะ ผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดดีสำหรับการเรียบเรียงเรื่องนี้มาคือการเล่าของคนที่เล่าให้ครูเบิร์ตฟังไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะฮะครูเบิร์ตต้องเอาไปเรียบเรียงใหม่เท่ากับว่าสรุปว่าครูเบิร์ตฟังเรื่องของคนขับรถแท็กซี่มาเขาเล่าเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็แล้วกันผมเรียกอย่างนั้นก็แล้วกันเป็นเจ้าหน้าที่ทหารป่าไม้ที่ทำหน้าที่อยู่ในป่าต่างๆคอยดูแลป่าบ้านเราเนี่ยครับป้องกันพวกตัดไม้ทำลายป่าเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะครับที่อยากจะเข้าไปอยู่ในหน่วยนี้ซึ่งเด็กคนนี้รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าอยากจะเข้าเพราะอะไร 1. อยากเป็นสายให้โจร 2. อยากเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้รู้ต้นทางว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างนี้จะได้บอกสายโจรได้จะได้รับเงินจากโจรถูกไหมจนผลสุดท้ายหัวหน้าเป็นคนที่รู้ทันโอ้โหเฮ้ยและคนที่ขับรถแท็กซี่คนนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่คนนั้นแหละฮะที่ตัวเองไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะตัวเองคิดไม่ดีถูกต้องทำตัวเองฮะโอ้แล้วเราก็ได้ยินข่าวแบบนี้มาบ่อยครั้งนะครับว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเสียสละตัวเองเยอะมากนะนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมเคยคุยกับหลายๆเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะครับว่างบประมาณบางส่วนที่เข้าไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์น่ะมันน้อยมากนะเจ้าหน้าที่บางคนถือแค่ปืนลูกซองแต่พวกตัดไม้ทำลายป่าปืนมันล้ำไปกว่านั้นน่ะอาก้า M16 อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ โอ้โหมันใช้ถึงขั้นอาวุธแบบมีไนท์วิชั่นแล้วอ่ะครับค ือ มองในที่มืดมีเลเซอร์มีโอ้โหมันใช้ขนาดนั้นกันแล้วอ่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่สมควรที่จะได้รับการยกย่องนะเพราะว่าเขาดูแลป่าไม้ให้เราและก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะที่เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยไม่น้อยนะฮะไม่น้อยครับ คือตอนแรกอ่ะพี่แจ๊คตอนผมฟังเสร็จอ่ะผมเกลียดนะผมโกรธด้วยว่าทำไมเอ้าคุณเป็นคนนี้อ่ะบอกไม่พี่ต้องทำเนี้ยทำไมพี่ไปรับสองทางอ่ะ คร ับ เขาพูดตรงๆเลยบอกผมพูดตรง ๆ มันไม่พอกิน เงิน มันไม่พอกินหรอกแล้วมันเสี่ยงไหมโคตรเสี่ยงเลยนะ ครับ ไม่รู้เลยเนี่ยเข้าป่าไปเนี่ยคำว่าป่านะเอาง่ายๆบ้านคุณรกๆเนี่ยหลังบ้านรกๆอ่ะคุณเดินไปยังไม่รู้เลยจะโดนงูกัดป่ะจะโดนแมงป่องต่อยไหมจะเดินไปเหยียบอะไรไหมแต่อันนี้คือป่า เอาเป็นง่ายๆว่าเข้าไปในป่าเข้าไปปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งเนี่ยการที่จะเอาชีวิตรอดกลับมาเนี่ยมันครึ่งๆถูกไหมยิ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจับได้สายแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะมีพวกคนตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยจะเข้ามาตรงจุดนี้เราต้องเข้าไปไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องเข้าไปเจออะไรบ้างแล้วเราจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่าถูกไห มใช่ครับ เออนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูเบิร์ตเกริ่นตั้งแต่ครั้งแรกว่าเนี่ยการเล่าเรื่องเนี้ยนะครับเราก็จะนึกถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ในป่าอยู่ในอุทยานอยู่ในป่าจริงๆคนพวกเนี้ยปิดทองหลังพระนะฮะ ใช่ครับ เ สี่ยงมาก เสี่ยงมาก เสี่ยงเพื่อบ้านเมืองจริงๆ ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูเบิร์ตบอกแล้วครับว่าอุทิศเรื่องเนี้ยนะครับให้คนที่อยู่ในเมืองสุขสบายอย่างเราเนี่ยนึกถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในป่าถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นป่าไม้ถูกทำลายหมดฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้มันสนุกมันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดดีเรื่องนี้มันหักมุมมันมีจุดของมันมีผมเข้าใจหัวหน้าต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาด ใช่แล้วก็ต้องมีมากกว่าแค่ความรู้และประสบการณ ์ถูกต้อง เมื่ออยู่ในที่นั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจธรรมชาติไม่ได้ไว้ใจตัวเองอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้ ครับโอ้ขอบคุณมากครูเบิร์ตครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันมันได้อะไรหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมถามนิดนึงครูเบิร์ตรูปทั้ง4รูปเนี่ยใช้เวลาวาดนานไหมฮะเนี่ย จริงๆผมอ่ะพี่แจ๊ก็คงรู้แหละผมเป็นคนไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่หรอกครับผมก็จะวาดประมาณช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนนอนนะก็จะคือวาดเตรียมไว้วันหนึ่งก็ตีไปว่า4รูปนี้ใช้เวลาประมาณรูปละชั่วโมง โอ้โหนี่คือมืออาชีพมืออาชีพไงครูเบิร์ตเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเออนะฮะขอบคุณมากๆครับครูเบิร์ตที่เอาเรื่องนี้มาทิ้งท้ายปลายปี2561ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับนี่ก็ต้องขอบคุณพี่บัตรด้วยนะครับที่ให้เกียรติติดต่อมาเลยโอ้ขอบคุณมากๆ เช่นกันครูเบิร์ตที่ครูเบิร์ตให้เกียรติ The Ghost Radio ให้เกียรติคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะ ครับขอบคุณทุกท่านเนี่ยขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกท่านครับ แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเรามาว่ากันใหม่นะกับเรื่องต่อไปนะครูเบิร์ตนะ เดี๋ยวคิดนี่ตั้งใจเลยปีหน้าเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ได้ทุกเรื่องจะพยายาม ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากฮะถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการฟังเรื่องผีเลยฮะเออ ก็ขอบคุณบิ๊กขอบคุณอีทที่ว่าให้บิ๊กด้วยเพราะว่าก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมีภาพประกอบมันก็ดีแหละ มันก็เป็นอีกอรรถรสนึง ใช่ครับนะคนจะได้เห็นอย่างที่เราฟังมาแล้วเข้าใจครับ ถูกต้องนะฮะครูเบิร์ตขอบพระคุณมากๆนะครับ ครับยินดีครับขอบคุณมากๆนะครับ เช่นกันครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผม หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ